8. Şua, 3. bir Keramet-i Aleviye, bir ifade-i meram. Malum olsun ki, ben Risale-i Nur'un kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmekle, Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini ilan etmek ve zaaf-ı imana düşenleri onlara davet etmek ve onların kuvvetlerini ve hakkaniyetlerini göstermek istiyorum. Yoksa haşa, kendimi ve hiçbir cihetle beğenmediğim nefs-i emmaremi beğendirmek ve methetmek değildir. Hem Risale-i Nur zahiren benim eserim olmak haysiyetiyle sena etmiyorum. Belki yalnız Kur'an'ın bir tefsiri ve Kur'an'dan mülhem bir tercüman-ı hakikisi ve imanın hüccetleri ve dellalı olmak haysiyetiyle meziyetlerini beyan ediyorum. Hatta bir kısım risaleleri ihtiyarım haricinde yazdığım gibi, Risale-i Nur'un ehemmiyetini zikretmekte ihtiyarsız hükmündeyim. İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh, Ayetül Kübra namını verdiği 7. Şua Risalesini yazmakta çok zahmet çektiğime bir mükafat-ı acile ve bir alamet-i makbuliyet ve bir medar-ı teşvik olarak bu keramet-i celcelutiye, inayet-i ilahiye tarafından verildiğine şüphem kalmamış. Tahdis-i nimet kabilinden bunu 8. Şua olarak yazdım. Yoksa haşre dair mühim bir ayetin mucizeli olan bürhanlarını yazacaktım. Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Ali'nin radıyallahu an Risale-i Nur'a dair 3. bir kerametidir. Evet, 18. ve 28. lemalarda izah ve ispat edilen iki zahir kerametini teyit ve takviye ederek, Kaside-i Celcelutiyesinde Sirac-ı Nur'dan sarahat derecesinde haber verdiği gibi, yine o kasidede Sirac-ı Nur'un en namdar risalelerine parmak basıyor, adeta alkışlıyor ve 8 adet remz ile meşhur bir kısım risalelerini gösteriyor. Birincisi, Risale-i Nur'a tasrih eden Tukadü Sirac-ı Nur'i sirran beyaneten fıkrasından sonra Süryani lisanı ile Esma-i Hüsna'dan istimdat ve Süver-i Kur'aniye ile bir münacat yapıyor. Tam 33 surelerle öyle garip ve manidar bir tarzda zikrediyor ki, bir kısım sırları ve gaybi haberleri dahi bildirmek istediği anlaşılıyor. Ben sıkıntılı bir zamanda İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh, Ayetül Kübra namını verdiği 7. şuağı bitirdiğim aynı vakitte, itikadımca bana acele bir mükafat ve bir ücret olarak geceleyin Celcelutiye'yi okudum. Birden bir ihtar-ı gaybi gibi kalbime denildi. İmam-ı Ali radıyallahu an Risale-i Nur ile çok meşguldür. Mecmuundan haber verdiği gibi kıymetdar risalelerine de işaret derecesinde remzedip ima ediyor. Eğer sarih bir surette gaybtan haber vermek çok zararları bulunduğundan hikmete münafi olduğu cihetle hikmet-i ilahiye tarafından yasak olmasaydı tasrih edecekti. Mesela sureleri tadad ederken 25.'ye geldiği vakit diyor ki, بحق تبارك ثم نون وسائل وبسورة التهميز والشمس كورت وبالذاريات ذروا والنجم إذا هوى وباقتربت لي الأمور تقربت وبسور القرآن حزبا وآية عدد ما قرأ القاري وما قد تنزلت فأسألك يا مولاي بفضلك الذي عَلَى كُلِّ مَا أَنْزَلْتَ كُتْبًا تَفَضَّلَتْ. İşte bu fıkralarda Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ni hayrette bırakan ve üstünde göz ile görünen bir kerametiyle ve kıyamet ve haşrı ispat eden harika hüccetleriyle iştihar eden 29. söze Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anh, zikr-ü tadad ettiği surelerin 29. mertebesinde وَشَّمْسُ كُوِّرَتْ ile ona işaret eder. Çünkü kıyamet kopmasından gayet dehşetli bir haber veren İzâ Şemsü Kuvvirat suresine tam mutabık bir surette o 29. söz kıyametin ve harab-ı âlemin ve mevti dünyanın ve hayat-ı ahiretin ve ihya-i envatın kat'i hüccetlerini beyan ederken bu surenin dehşetli tasvirini zikretmesi hem manada hem 29. mertebede tetabukları o işareti ispat eder. Hem tahavvülat-ı zerratta boğulan maddiyunları susturan ve zerratın tahavvülatı ve harekatını, vazife ve intizamlarını emsalsiz bir tarzda ispat eden 30. söz namındaki zerrat risalesine, Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anh 30. mertebede وَبِذَّارِيَاتِ ذَرْوًا kasemiyle ona işaret eder, evet bu işarette lafzan ve sureten Sure-i وَذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ve Risale-i Zerrat birbirine müşabehet ile beraber mana cihetiyle dahi münasebet var. Çünkü Sure-i وَذَّارِيَاتٍ başında tesadüfi ve intizamsız zannedilen temevvücat-ı havaiye, gayet hikmetli ve vazifedar olarak rububiyetin tekvini emirlerini etrafa yetiştirir diye ifade ettiği gibi, Risale-i Zerrat dahi maddiyunlar tarafından tesadüfi ve intizamsız telakki edilen harekat-ı zerrat dahi gayet hikmetli ve o zerreler muntazam vazifelerle vazifedar olduklarını gayet kuvvetli ve kat'i bürhanlar ile ispat ediyor. Hem Mirac-ı Muhammedi aleyhissalatu vesselam'ı delail-i akliye ile gayet makul ve kat'i bir surette ispat eden ve 31. söz namında ve mertebesinde bulunan Risale-i Mirac'a, Hazreti İmam Ali radıyallahu an 31. mertebede Mirac-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselam ve Kab-ı Kavseyn'deki müşahede ve mükalemeyi sarih bir surette başlayan Sure-i Vennecmi İzâ Hevâ'nın başında bulunan وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى cümlesiyle sarahata yakın bir tarzda o risaleye işaret eder ve Sure-i Vetturi'yi bırakarak وَالذَّارِيَاتِ'den sonra وَالنَّجْمِ suresini zikretmesi bu işareti kuvvetlendirir. Hem Şakk-ı Kamer mucizesini münkirlere karşı kuvvetli deliller ile ispat eden Miraç Risalesi'nin zeyli bulunan Şakk-ı Kamer Risalesi namında 31. mertebenin ahirinde olan o risaleye, Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an Şakk-ı Kamer'i nas-ı sarih ile zikreden Sure-i İktarabetis Sa'atu ve Enşakkal Kamer'den iktibas ederek 31. mertebenin akabinde zikredilen وَبِكْتَرَبَتْ لِيَ الْاُمُورُ تَكَرَّبَتْ fıkrasıyla sarahata yakın işaret eder. Malumdur ki Risale-i Nur başta 33 adet sözlerdir ve sözler namı ile yad edilir. Fakat 33. söz müstakil değil, belki 33 adet mektubattan ibarettir ve mektubat namı ile zikredilir. Sonra 31. mektup dahi müstakil değil, belki 31 adet lemalardan mürekkeptir ve lemalar adı ile müştehirdir. Sonra 31. lema dahi müstakil olmamış, o da inşallah 31 adet şualardan mürekkep olacak. El-Ayetül Kübra 7. ve bu risale 8. şualarıdır. Demek sözlerin hatimesi 32. sözdür. Hem Risale-i Nur'un yıldızları içinde bir güneş hükmünde şakirtlerince telakki edilen 32. söz namındaki 3 mevkıflı Risale-i Harika ve Camia ve sözlerin bir cihette hatimesi ve cemiyetli neticesi olan o risaleye, Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anh, onun fevkalade ehemmiyetini ve camiyetini göstermek için, Kur'an'ın çok sureleriyle birden 32. mertebede, وَبِسْسُوَرِ الْقُرْآنِ حِزْبًا وَآيَةً kasemiyle, 32. mertebede bulunan o cami risaleye işaret eder. Risale-i Nur'un 33. sözü ise, bundan evvel beyan ettiğimiz gibi, 33 adet mektuplardan ibaret ve mektubat namında 33 kitap ve 100'den ziyade risalelerdir. İşte Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an 33. mertebede ve kaseminde 33. sözün eczaları olan o 110 kitap ve mektubata birden işaret etmek için 110 semavi suhuf namında 110 muhtasar kitaplar ve o büyük mukaddes kitaplardan istimdat manasında olan şu: وَاَسْأَلُكَ يَا مَوْلَايَ بِفَضْلِكَ الَّذ۪ي عَلَى كُلِّ مَا اَنْزَلْتَ كُتْمًا تَفَضَّلَتْ kelamiyle işaret eder. Malumdur ki, ilmi belagatta ve fenni beyanda uzak ve gizli manalara delalet etmek için karine tabir ettikleri emarelerden ve münasebetlerden birisi bulunsa, uzak bir mana ve gizli ve işari olan bir mefhum, karinenin kuvvetine göre sarih ve zahir manası gibi kabul edilir. İşte bu kaideye binaen, bu işari manaların her birisine müteaddit karineler, emareler bulunduğu gibi, sair arkadaşları da ona karineler olur. Risale-i Nur'un mecmuundan haber veren sarih fıkralar dahi, her birisine kuvvetli bir karinedir. İkinci remz, Kur'an'ın el-ayetül kübrası olan, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِنِنْ hakikat-ı kübrasını ve tefsir-i ekberini gösteren ve Ramazan-ı Şerif'in ilhami bir hediyesi bulunan 7. Şua Risalesine Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an mektubata işaretten sonra lem'alara işaret içinde şu alara bakarak وَبِلْ اَيَتِ الْكُبْرَى اَمِنِّي مِنَ الْفَجَتْ deyip haşiye İmam-ı Ali bu fıkra ile işaret eder ki Ayetül Kübra Risalesi yüzünden şakirtleri bir musibete düşecekler ve onun kerameti ve bereketiyle emniyete ve selamete çıkacaklar. Evet, bu keramet-i Aleviye tam tamına çıktı ki o Risale için hapse düşüp ve onun kuvvetli hakikatları ile kurtuldular. İlmi belagatça, müstetbeatü terakip ve me'arizül kelam denilen manayı zahirinin tebaiyetiyle ve perdesinin arkasıyla müteaddit karinelerin kuvvetine göre işaret eder. Ve o acip ve yüksek ve tevhidin hüccetül kübrası ve el ayetül kübranın bir alamet-i kübrası ve bir tefsiri azamı olan Risale'ye ayetül kübra namını veriyor. Ve o namla hem menbaı olan ayetül kübranın azametini, hem bu yedinci şua olan vahdaniyetin ve tevhidin bürhan-ı azamının fevkalade kuvvetini ilan eder, haber verir. Hazreti İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh, bu büyük iltifatına, bu risalenin riyakatına her kimin bir şüphesi varsa, gelsin bir defa o risaleyi okusun. Eğer evet layıktır demezse, bana tuh desin. Evet, Kur'an'ın aleyhinde 1000 seneden beri müntakimane hazırlanan dinsizlerin itirazlarını ve kafir feylesofların teraküm edip şimdi yol bularak intişar eden şüphelerini ve Kur'an'ın dehşetli darbelerinden intikam besleyen muannit Yahudilerin ve mağrur bir kısım Hristiyanların hücumlarını def edip mukabele eden ve her asırda Kur'an'ın pek çok kahramanları ve manevi kal'aları vardı. Şimdi ihtiyaç 1-2'den 100'e çıkmış ve müdafiler 100'den 2-3'e inmiş. Hem hakaiki imaniyeyi ilmi kelamdan ve medreseden öğrenmek çok zamana muhtaç bulunduğundan bu zamanda o kapı dahi kapandı. Hem çabuk hem herkes anlayacak bir tarzda en derin hakikatları talim eden Risale-i Nur elbette İmam-ı Ali radıyallahu anh'ın bu iltifatına layıktır. Hem İmam-ı Ali radıyallahu anh 10. mertebe-i tadadında 10. sure olarak ve kıyamet ve leyle-i berata bakan وَبِسُورَةِ الدُّخَانِ ف۪يهَا سِرًّا قَدْ اُحْكِمَتْ deyip manayı işaresiyle 10. söz namında ve mertebesinde olan Haşir Risalesine işaretle beraber o risalenin fevkalade ehemmiyetini ve gayet muhkem olduğunu ve o zamanın dumanlı karanlıklarını izale eden bir leyle-i beratın bir kandili hükmünde bulunmasına ve haşir ve kıyametin bir alameti olan duhan, hem leyle-i beratın senevi olarak hikmetli tefrik ve taksim-i umur noktaları ile ve başka karineler ile imaen ve remzen haber veriyor. Evet, 10. söz çok ehemmiyetli bir belayı def etti. Hürriyet-i efkar serbestiyeti ve harbi umumi sarsıntısı vaktinde haşri inkar eden münafıklar, fırsat bulup çok yerlerde zehirli fikirlerini izhara başladıkları bir zamanda, 10. söz çıktı ve tab edildi. 1000 nüshası etrafa yayıldı, onu gören herkes kemali iştiyak ve merakla okudu. Zındıkların kafirane fikirlerini tam kırdı ve onları susturdu. İmam-ı Ali radıyallahu anh'ın bu takdirine liyakatini ispat etti. Kimin şüphesi varsa gelsin onu dikkatle okusun, haşrin ne kadar kuvvetli bir bürhanı olduğunu görsün. Hem Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu anh 19. sure olarak Suretün Nur'u بِسِرِّ حَوَامِيمِ الْكِتَابِ جَمِيعِهَا عَلَيْكَ بِفَضْلِ النُّورِ يَا نُورُ اُقْسِمَتْ fıkrasıyla zikrederek pek muhtasar olan 19. söze ve pek mükemmel bulunan 19. mektuba işaret için nur lafzını tekrar etmekle mektupların mertebesi, yani 14. mektup noksan kalmasına imaen Sure-i Nur'u 15. de yine zikretmesiyle gayet latif ve mudakkikane haber veriyor. Ve o iki risaleleri Risale-i Nur'un büyük nurları olduklarını bildiriyor. Evet, Risalet-i Muhammediye aleyhissalatu vesselama dair olan 19. söz, hem 3 cihetle kerametli ve harika olan 19. mektup, elhak Risale-i Nur'un en parlak birer nurudurlar. Ve Âişe-i Sıddîka radıyallahu anhâ'nın beraeti münasebetiyle, ayet-i nurun, methelü nurihi kelimesindeki zamir, üç vecihten birisiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a raci olmak haysiyetiyle Sure-i Nur Zat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam ile ziyade alakadar bulunduğundan, o sureyle Risalet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'ı ispat eden o iki risaleye iki nur lafzıyla, belki üç nur kelimeleriyle yine aynen Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ı ispat eden Miraç Risalesine dahi işaret etmiş. Ben itiraf ediyorum ki 14. mektup noksan kaldığını unutmuştum. Hazreti İmam Ali radıyallahu anh aynı sureyi iki defa tekrar etmesiyle tahattür ettim ve işaratındaki dikkatine hayran oldum. Fakat o tekrar yalnız 19. söz ve mektup için sayılır, ondan sonrakilere nispeten sayılmaz. 3. remz. 28. lemada izah ve ispat edilen tuqadu siracun nuri sirran beyaneten tuqadu siracus surci sirran tenevvarat bi nuri celalin bazihin ve şarantakin bi kuddusi berkutin bihin nar uhmidet fıkralarıyla Risale-i Nur'un üç ehemmiyetli vaziyetini haber veriyor. Bu fıkraların sarahata yakın bir surette hem cifir hem mana cihetiyle Risale-i Nur'a işaretini 18. lemada izahına binaen, burada ise orada zikredilmeyen ve İmam Ali radıyallahu anh'ın nazarı dikkatini celbeden yalnız üç sırrı beyan edilecek. Birincisi, İslamlar içinde dellallar elinde teşhir suretinde gezdirmeye layık olan Risale-i Nur, maatteessüf gayet gizli perde altında intişar ve istitara mecbur olmasına işareten, İmam Ali radıyallahu anh iki defa sirran beyaneten ve sirran tenevverat kelimeleriyle sirran yani gizli intişar edebilir, müteaccibane haber veriyor. İkincisi, Risale-i Nur ismi azam cilvesiyle ve ismi rahim ve hakimin tecellisiyle zuhur ettiğinden, İmtiyazlı hassası Allahu Ekber'den iktibasen celal ve kibriya ve Bismillahirrahmanirrahim'den istifazaten merhamet ve şefkat ve huvel azizül hakim'den istifadeten hikmet ve intizamın esasları üzerine gidiyor. Onun ruhu ve hayatı onlardır. Sair meşreplerdeki aşk yerinde Risale-i Nur'un meşrebinde müştakane şefkattir ve re'fetkerane muhabbettir. Nasıl ki Hazreti İmam Ali radıyallahu an sarih bir surette Sirac-ın Nur'un tarihi telifini ve tekemmül zamanını ve meşhur ismini Tukadü Sirac-ın Nuri fıkrasıyla haber vermiş, öyle de Binuri Celalin Bazihin ve Şarantahin ile ahir fıkrasıyla de Sirac-ın Nur'un esaslarından haber veriyor. Çünkü Celalin Bazihin izzet, azamet ve celal ve kibriyadır. Şarantakin, Süryanice Rauf ve Berkutin, Rahim'dir. Demek Hazreti İmam Ali radıyallahu an Sirac-ın Nur'u tarif ediyor. Hayatını ve nurunu kibriya ve azamet ve re'fet ve rahimiyetten alıyor diye mümtaz hasiyetini beyan eder. Üçüncüsü, Hazreti İmam Ali radıyallahu an bu fıkrada Bihinnâru uhmidet cümlesiyle diyor ki, 1354'te Sirac-ın Nur yani Risale-i Nur'un nuru ile dalaletin tecavüz eden narı inşallah sönecek. Yani fitne-i diniye ateşini ya tahribattan vazgeçirecek veya ileri tecavüzatını kıracak. Eğer hicri tarihi olsa bundan iki sene evvel dini dünyadan tefrik fırsatından istifadeyle dinin ve Kur'an'ın zararına olarak ilerleyen dehşetli tasavvuratın tecavüzatı tevakkuf etmesi, elbette karşılarında kuvvetli bir seddin bulunmasındandır. O sedd ise bu zamanda çok intişar eden Risale-i Nur'un keskin hüccetleri ve kuvvetli bürhanları olduğu çok emareler ile hissediliyor. Ve bu ikinci ihtimaldeki işaret-i aleviye dahi onu teyit ediyor. Haşiye, hem de inna a'tayna'nın sırrı kısmen tahakkuk etmiş. Çünkü süfyaniyetin dört rüknünden en kuvvetlisi ve dehşetlisi bütün çekildi. Kabir altında azap çekiyor. Ve en büyüğü dahi alakası bil fiil çekilmiş. Mason komitesinin mahkumu ve aleti olup azabıyla meşguldür. Yalnız onun gölgesi hükmediyor. İleri tecavüz etmemekle beraber kısmen geriliyor. Baki kalan iki şahıs ise ellerinden gelse tamire çalışacaklar. Evet, cifirce bihinnâr-ı uhmidet, ha 600, ta 400, ra 200, şeddeli nun 100, mim 40, dal ve 3 elif 7, bihideki ba 2, ha 5, yekûnu 1354 eder. Lillahil hamd, Sirac'ın Nur'un el-Ayetül Kübrası gibi çok risaleleri var. Her biri kuvvetli birer lamba hükmünde sırat-ı müstakimi gösterip, İmam-ı Ali radıyallahu anh'ın haberini tasdik ettiriyorlar. Bu üçüncü sırrın münasebetiyle aynen Bihinnâr-ı Uhmidet gibi 1354 tarihine makamı cifrisiyle bakan ve Said'in radıyallahu anh iki maruf lakabına remzen ve ismen ima eden ve kendini muhafaza et emrini veren ve o tarihte herkesten ziyade müteaddit tehlikelere maruz bulunacağını telvih eden Ercuze'nin ahirlerindeki فَسْأَلْ لِمَوْلَاكَ الْعَظِيمِ الشَّانِ يَا مُدْرِكَنْ لِذَٰلِكَ الزَّمَانِ بِأَنْ يَقِيكَ شَرَّ تِلْكَ الْفِتْنَةِ وَشَرَّ كُلُّ كُرْبَةٍ وَمِحْنَةٍ fıkrasıyla diyor. Ya Said el-Kürdi, 1354 tarihine yetişirsen, Mevla-i Azim'inden, o zamanın ve o asrın fitne ve şerlerinden muhafazanı iste ve yalvar. Evet, 18. lemmada 1. Keramet-i Aleviye'nin izahında, Kasidi-i Ercuziye'nin Risale-i Nur ve müellifine dair işarat-ı gaybiyesi beyan edilmiş. İsmi azam ve sekine tabir ettiği Esma-i Sitte-i Meşhuri'yle daima meşgul olan bir şakirdiyle konuştuğu ve teselli verdiği ve çok emareler ve karinelerle o şakirt Sait olduğu ispat edilmiş. Ve orada o şakirdine demiş, اَحْرُفُ عُجْمٍ سُدِّرَتْ تَسْد۪يرًا بِالتَّبِهَ الْاَم۪يرُ وَالْفَق۪يرًا Yani, ecnebi harfleri 1348'de tamim edilecek, çoluk çocuk, emirler ve fakirler icbar suretinde gece dersleriyle öğrenmeye çalışacaklar. Evet, سُدِّرَتْ تَسْد۪يرًا cümlesi tam tamına 2 ta 800, 2 sin 120, 2 ra 400, 2 t 18, 1 ya 10, mecmu 1348'dir. Aynı tarihte Latini huruflarına gece dersleriyle cebren çalıştırıldı. Sonra İmam-ı Ali radıyallahu anh, sekine ile meşgul olan Said'e radıyallahu anh bakar, konuşur. Akibinde, ya mudriken lidâlike zaman der. 2-3 yerde kuvvetli işaret ile Said radıyallahu anh ismini verdiği şakirdine hitaben, kendini sekine ile dua edip muhafazaya çalış, Ya-i Nidai'den sonra müteaddit karineler ve emareler ile Said var. Demek, Ya Sa'idu müdriken lidâlike zaman olur. Bu fıkra nasıl ki müdriken kelimesiyle el-Kürdi lakabına hem lafzan hem cifren bakar, çünkü mimsiz derken Kürt kalbidir. Yani tersinden okunuşudur. Mim ise lam ve ya'ya tam muvafıktır. Öyle de diğer bir ismi olan Bediüzzaman lakabına dahi Ez-Zaman kelimesiyle ima etmekle beraber 1354 veya 1355 makamı cifrisiyle Said'in radıyallahu an hakikat-ı halini ve hilaf-ı adet vaziyetini ve hıfz-ı vikaye için kesretli duasını ve halvet ve inzivasını tamamıyla tabir ve ifade ettiğinden sarahata yakın bir surette parmağını onun başına o kasidede teselli için basıyor. Burada da Bihinnâr-ı Uhmidet sırrına mazhar olan Risale-i Nur'u alkışlıyor. Malum olsun ki Celcelutiye'nin esası ve ruhu olan El-Kasemul Câmi'u ve'd-Da'vetü'ş-Şerife ve'l-İsmü'l-Azam İmam-ı Ali radıyallahu anh'ın en mühim ve en müdakkik üveysi bir şakirdi ve İslamiyet'in en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccetül İslam İmam-ı Gazali radıyallahu anh diyor ki, onlar vahiy ile Peygamber'e aleyhissalatu vesselam nazil olduğu vakit, İmam-ı Ali'ye radıyallahu anh emretti, yaz, o da yazdı, sonra nazmetti. İmam-ı Gazali radıyallahu anh diyor, اِنَّ هَذِي دَعْوَةَ الشَّرِيفَةَ وَالْوِفْقَ الْعَظ۪يمَةَ وَالْقَسَمَ الْجَامِعَ وَالْاِسْمَ الْاَعْزَمَ وَالسِّرَّ الْمَكْنُونَ الْمُعَظَّمَ بِلَا شَكِّنْ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ İmam-ı Gazali, İmam-ı Nureddin'den ders alarak bu Celcelutiye'nin hem Süryani kelimelerini hem kıymetini ve hasiyetini şerh etmiş. Dördüncü remz, İmam-ı Ali radıyallahu anh Sirac-ın Nur'dan haber verdikten sonra yine 33 ve bir cihetle 32 adet Süryanice esmayı tadad ederken Risale-i Nur'un en kuvvetli, en kıymettar olan Mucizat-ı Kur'aniye Risalesine ve 32. söze kuvvetli işaret ettiği gibi, sair risalelere de remzen veya imaen veya telvihen bakar. Evet, Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an Risale-i Nur'a bakarak Süryani isimleri derc ederek diyor: Tukadü siracun nuri sirran beyaneten, tukadü siracu sürci sirran tenevvaret, binuri celalin bazihin ve şerantakin, bikuddusi berkutin bihin naru uhmidet, biyahin ve yayuhin nemuhin esaliye, bitamtamin mihraşin linari l'ida semet, bihalin ehilin şel'in şel'ubin şali'in, tahiyyin tahubin taytahubin tayettahet, enuhin biyemluhin ve ebruhin uksimet, bitemlihi ayatin şemuhin teşemmekat, ebâzîhe beyzûhin ve zeymûhin ba'deha, khamarûhin yeşrûhin. Haşiye, haşre dair meşhur 29. söze, sonra Miraç ve Zeyli şakkı kamere bakar. Bi şerhin teşemmekat, bi belhin ve simyanin ve bazuhin ba'deha, bi zeymuhin eşmuhin bihil kevnu ummirat, bi şelmekatin ikbel duai diye dua ile hatmeder. Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an başta sarahat ile haber verdiği Risale-i Nur'u, Siracun Nur ve Siracus Sürç namiyle birinci mertebede aşikar onu gösterip tadad ederken, ta 25'e geldiği vakit bitemlihi ayetin şemuhin teşemmekat der. Ayat-ı Kur'aniyenin icazlarını beyan ve Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu 7 adet külli vecihlerde ispat eden Risale-i Nur'un en meşhur ve parlak risalesi olan 25. söz namındaki Mucizat-ı Kur'aniye Risalesine işaret eder. Çünkü başta Siracun Nur'un birinci mertebede sayılması, hem bitemlihi ayatin fıkrasında ayatin kelimesinin bulunması, hem 25. mertebede zikretmesi kuvvetli bir karinedir ki, pek çok ayetleri zikredip icazları ve sırları beyan eden 25. söze manayı mecazi ile bakar. Ve surelerin tadadında dahi yine 25. mertebede ibareyi değiştirip baştan başlar gibi bir hakkı tebarek diyerek Risale-i Nur'un en mübarek ve bereketli olan 25. sözün ehemmiyetini gösteriyor. Sonra 26 ve 7'de ebâdîhe beyzûhin ve zeymûhin ba'deha der. Sonra 30 ve 31.'de bi belhin ve simyanin ve bâzûhin ba'deha deyip yine ibareyi değiştirip ba'deha kelimesini zikreder. Gayet zahir ve kuvvetli bir karine ile içtihada dair 27. sözün sahabeler hakkındaki çok mühim ve kıymettar zeylini ve miraca dair 31. sözün şakk-ı kamere dair ve ona çok ihtiyaç bulunan ehemmiyetli zeylini ba'deha kelimesiyle gösterir gibi kuvvetli işaret eder. Ben itiraf ediyorum ki ben bu zeylleri unutmuştum. İmam Ali'nin radıyallahu an bu ihtarı ile tahattür ettim. Şakk-ı kameri sabıkan yazdım, şimdi bu anda sahabeler hakkındaki zeyli hatırladım. İşte madem ilmi belagat ve fenni beyanda bir tek karine ile mecazi bir mana murat olunabilir ve bir tek münasebetle bir mefhuma işaret bulunsa, o mefhum bir manayı işari olarak kabul edilir. Elbette zahir ve çok karinelerden ve emarelerden kat-ı nazar, yalnız bu iki yerde tam zeyillerin bulunduğu aynı makamda ve zeyl manasında olan ba'deha kelimesini tekrar suretinde ifadeyi değiştirerek söylemesi tam bir karinedir ki Hazreti İmam-ı Ali radıyallahu an manayı hakikisinden başka bir manayı mecazi ve işariyi dahi ifade etmek istiyor. Sonra 29. mertebede heybetli bir tarzda "Hamaruhin yeşruhin bi şerhin teşemmekat" der. 25'te geçen ve sırları bilmek manasında olan teşemmekat kelimesini tekrar ile sabıkan beyan ettiğimiz harikalı 29. söze kuvvetli bir karine ile işaret eder. Sonra 32. mertebede surelerin tadadında ehemmiyetle işaret ettiği Risale-i Camia olan 32. söze yine nazar-ı dikkati kuvvetli celbetmek için "Zeymûhin eşmûhin bihil kevnu ummirat" ve bir nüshada bihil kevnu uttirat, yani ismi adl ve ismi hakemin tecellisiyle ve adalet ve mizanıyla ve intizam ve hikmetiyle dünya tamir edilir. Tahripten kurtulur. ikinci nüsha ile o iki ismin raihayı tayyibesiyle ve çok hoş kokuları ile dünya güzel kokular alır, attar dükkanı gibi raihayı tayyibe verir. İşte ismi adl ve ismi hakemin parlak bir ayineleri ve bir tefsirleri hükmünde olan 32. söze parmak basıyor ve manayı mecazi suretinde ifade eder. Zeymuhin kelimesinin tekrarı ile sözler 33 iken bir mertebesi mektuplardan ibaret olduğuna ve 32. söz son mertebesi bulunduğuna ima eder. Ben Süryani kelimelerinin manalarını tamamıyla bilemediğimden ve İmam-ı Gazali radıyallahu anh dahi tamamıyla izah etmediğinden, Hazreti İmam-ı Ali'nin radıyallahu anh o kelimeler ile sair risalelere işaretini şimdilik bırakıyorum.